sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek przegrała półfinał turnieju tenisowego w Cincinnati. Liczymy teraz na Huberta Hurkacza. Emeryci i renciści będą otrzymywać 13 i 14 na stałe, zapowiedział w Waplewie wielkim premier. 2000 rasowych psów na międzynarodowej wystawie w Białymstoku. Iga Świątek nie zagra w finale tenisowego turnieju w Cincinnati. W trzech setach przegrała z Amerykanką Coco Gauff. Liczymy na wygraną Huberta Hurkacza. Niebawem zagra o tę samą stawkę i w tym samym turnieju z liderem światowego rankingu, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Hubert Hurkacz, jak sam mówi, jest obecnie w najwyższej formie w tym sezonie. W Ohio gra świetnie i jak niemal zawsze wypowiada się z przesadną skromnością. Bardzo się cieszę z mojego pierwszego półfinału w turnieju Masters w tym roku. Ta praca, którą z całym teamem wykonujemy, przynosi efekty w tym tygodniu i zagrałem kilka bardzo dobrych meczów. Stwierdził Hurkacz po wczorajszym zwycięstwie w ćwierćfinale z Australijczykiem Popyrinem. W meczu z Alcarazem oczywiście nie będzie faworytem, ale to dobrze, uważa mistrz Polski w tenisie i ekspert tej dyscypliny Lech Sidor. Jak gra z Dżokowiczem, Miedwiediewem, właśnie z Alcarazem. Tam on zamyka oczy, gra na pełen gwizdek, bo ta świadomość, że jemu nikt złego słowa nie powie, jak przegra, no jest wystarczająca do tego, żeby pokazać 100%. Hurkacz z Alcarazem grali ostatnio półtora tygodnia temu w Toronto, wtedy w trzech setach, z których dwa ostatnie kończyły się tiebreakami, wygrał Hiszpan. Liczymy na odwrotne zakończenie dzisiejszego spotkania. Mecz w Ohio za oceanem, zapowiadał Krzysztof Łoniewski. Prowadzone przez strażaków poszukiwania mężczyzny, który w Toruniu kąpał się w Wiśle i zniknął pod wodą, nie przyniosły rezultatu. Akcję przerwano ze względu na zapadające ciemności, poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu było 5 zastępów strażaków, a także specjalistyczna grupa sonarowa i specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Włocławka. Premier powiedział, że jego rząd robi i będzie robił wszystko, by poprawiać życie seniorów. Mateusz Morawiecki spotkał się z grupą seniorów w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim na Pomorzu. Rządzący chcą przede wszystkim zabezpieczyć osoby starsze materialnie, mówił premier. Przekazaliśmy i przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali 13 i 14 emeryturę na stałe dla seniorów. Ale nie tylko to, także znieśliśmy podatek dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli do 30 tysięcy złotych rocznie, a także absolutnie rekordowe waloryzacje. Seniorzy, z którymi rozmawiało TVP Info, powiedzieli stacji, że są zadowoleni z obecnych rządów i nie chcieliby, żeby Donald Tusk wrócił do władzy. Ja jestem starsza, to ja wiem, co znaczy Tusk. Mogą młodzi nie pamiętać, ale my pamiętamy wszystko. Jak powiedział, że to nie są nasze pieniądze tam w tym OFF-ie naskładane, że to są państwowe pieniądze. Zabrał i jemu zabrakło, bo to tak jest. Z wiekiem emerytalnym ja to miałam szczęście, że jeszcze przeszłam na emeryturach, miałam 60 lat. Gdybym miał zawierzyć w jakiejkolwiek zresztą sprawie życiowej takiemu premierowi, to byłoby to trudne, a na pewno w tym momencie, na dzisiaj jest to niemożliwe. Nie chciałbym, żeby wrócił do władzy. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Waplewie Wielkim powiedział, że wsparcie seniorów jest możliwe, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy naprawił finanse publiczne. Papież Franciszek zaapelował o złożenie broni na świecie i zmniejszenie wydatków na cele militarne, by przeznaczyć je na cele humanitarne. A Watykan zamieścił apel na papieskim profilu na Twitterze w obchodzony dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Naszym obowiązkiem jest pomóc wykorzenić z serc nienawiść i przemoc, napisał Franciszek. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez ONZ w 2008 roku. Ponad 2000 psów na stadionie miejskim w Białymstoku. Przy ulicy Słonecznej w ten weekend zorganizowano międzynarodową wystawę psów rasowych. Uwagę zwracają m.in. pudle królewskie.

zależała od niego. Każdy lubi boogie, znowu teraz. Każdy lubi boogie, hey. Każdy lubi boogie, znowu teraz. Każdy lubi boogie, hey. Każdy lubi boogie, znowu teraz. Każdy lubi boogie, hey. Gruby, chudy, krótki czy długi. Każdy lubi boogie. No właśnie, ciekawe, czy każdy. Można dać znać 227 trójek, 11 minut po 22. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Nic, tylko zakasać rękawy, no i wziąć się do roboty. Jak mówiłem, 227 trójek. Dziś mówimy o dopasowaniu, na przykład o parach, ale też co jest do pary. Na przykład spodnie jedne, a para. Co daje taką parę? Lub też, no to przede wszystkim te pary i muzyczne, i filmowe, te najpiękniejsze na Facebooku trójki. Jennifer Grey i Patrick Swayze, czyli Dirty Dancing 7:1. Wygrywają z Olivia Newton-John i Johnem Travolta, czyli Grease. A tutaj jeszcze kolejne państwa wskazanie. Bardzo ładny duet, piosenka Say, Say, Say, Michael Jackson i Paul McCartney. Bardzo polecam. No, to też powiedz, dodaj coś od siebie w temacie par. Można do 24, czyli jest jeszcze sporo czasu. 227 trójek, Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do nas. To niezmiennie Departament Rytmu w Trójce. I'm do you go to dream? To a place we all know, the land of make-believe. Program Trzeci Polskiego Radia. The darkest

zegarów za moimi plecami. Chcę nie przebić widłami albo rozsiekać się kierami. A ja palę faję, szluję gumę, palę faję za fają. Ta lata kierowana ręką wariata. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Minut i będzie 23. Bardzo zdrowa przerwa na fajka przed momentem. Formacja Nieżywych Schabów w programie trzecim w Departamencie Rytmu. Też do pary można śmiało powiedzieć. Faja i guma. 2273. Jeżeli chodzi o pary, to przecież też Titanic. Pani Kasia napisała. No oczywiście Mrs. Robinson, jeżeli już filmowo. Najpierw było do pary, później niekoniecznie. Chociaż to akurat bardziej skomplikowane jest. No i film Pamiętnik. Tego też przecież nie można zapomnieć. No a i Eli. Które jeszcze pary i filmowe, i muzyczne? 2273. Chciałabym przekazać najlepsze życzenia dla trójki oczywiście, a jednocześnie gratuluję panu Michałowi Żołądkowskiemu wigoru. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobra. No i krótko mówiąc, wielkie dzięki, bo coś w tym jest, bo Ernest Hemingway też przesłał depeszę, że stary człowiek i może. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze te smyki kapitalne, klimat o tej porze. Hoverphonic w Trójce, trwa Departament Rytmu. 16 minut do 23, z parą do 24, 227 trójek. Chciałbym zgłosić te pary do Departamentu Rytmu. Meg Ryan i Tom Hanks, Bezsenność Świat. O, na przykład. Ale właśnie, jak masz wiadomość, to też możesz się w tym temacie rozwinąć. 227 trójek, jeżeli chodzi o Meg Ryan, to też jako Kate. I ten Luc, no bardzo ładna para w filmie Francuski Pocałunek. A co jest do pary? Na ten temat też można się rozwijać. 227 trójek. No to proszę Państwa, jeżeli myśli się i pada słowo idol, to też kojarzy się z tym imię Ania. Ślad. Trzeci Polskiego Radia. Come on. it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Tutaj Trójka, Polskie Radio, Black Eyed Peas na podtrzymanie dobrej energii i pozytywnego nastawienia, bo to Departament Rytmu w Trójce. Jeszcze przez ponad godzinę, za moment król o tym, że nic nowego, a jednak sporo się dzieje, też sportowego i o tym wszystkim w programie trzecim już za 7 minut. Wtedy to Krzysztof Zyblewski przedstawi serwis Trójki.